पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक मनुष्य मानव मात्र की सेवा करता है और दूसरा गौ माता की सेवा करता है, इन दोनों में से पहले भगवान दर्शन किसको देंगे? जिसके प्रेम ज्यादा होगा उसको। गौ सेवा करने वाले का प्रेम अधिक होता उसको दे देंगे, नाम जब करना प्रेम अधिक हो तो उसको दे देंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, जिसका आकर्षण ज्यादा होगा प्रियता ज्यादा होगी उसको देंगे। कोई गौ सेवा जन्म कोई नाम जब ये कोई चीज नहीं है, चीज तो हृदय का भाव है। ये नाम जब के समान दूसरे किसी को साथ में लगाना है, ये नाम का अपराध है। नाम के 10 अपराध है, साम्यम नाम जपे शिवस्य हरे नाम अपराध 10। नाम जप के समान किसी को लगाना ये नाम का अपराध 10 अपराध अपराध है। नाम जप ही अपना स्वतंत्र भगवान किसको दर्शन देंगे? प्रेम हो देंगे। देखो एक बात बताओ, नई बात तो मेरे पास है नहीं, कहां सुनाऊं? हम जो किसी चीज पर अधिकार जमाते हैं तो कमजोर पर हमारा अधिकार चलेगा। जैसे रुपयों से चीज खरीदे तो 100 रुपये में चीज मिलेगी या घड़ी तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं। मानो किसी बल से जो चीज दी जाएगी वो बल की अपेक्षा कमजोर होगी। ऐसे हम गौ सेवा के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे तो भगवान कमजोर होंगे गुआ सेवा से। नाम जब से अगर भगवान को हम प्राप्त करेंगे तो नाम जब से कमजोर मिलेंगे। मूल्य से जो चीज मिलती है मूल्य से कमजोर मिलती है। विशेष बलवान बलवान निर्बल पर अधिकार जमा सकता है, विशेष विद्वान का मामूली पढ़े बुरा पार देवर सकता है। ऐसे किसी साधन के द्वारा भगवान कर अधिकार करोगे तो भगवान से वो हो साधन तेज होगा, भगवान कमजोर हो गए तो भगवान किसी से कमजोर नहीं है। इसी बार साधन के द्वारा वो नहीं खरीद जा सकते। जैसे बालक को कोई बालक माँ को अपने वश में करना चाहे तो रुपया दे करके बल दे करके कर सकता है क्या? रोने के द्वारा कर सकता है, रोने के द्वारा माँ पर अधिकार कर सकता है। तो क्या है? भगवान के आगे रोना है उसके द्वारा होते हैं। भगवान साधन से कब्जे में नहीं आते, वो कितना ही साधन करे क्या करता है? भगवान से अधिक मूल्यवान हो जाएगा साधन, जैसे भगवान मिल जाए। बलवान कम बलवान पर ही अधिकार करता, अधिक बलवान पर नहीं करता। तो भगवान तो सर्वथा सब तरह से अनंत है, अपार है, असीम है। उसको किसी साधन के द्वारा बदगत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कुदुर वो पढ़े उसी पे रहना जाए भगवान मिल जाए। बालक है रो पड़े तो माँ पर अधिकार हो जाता है। क्या जबरदस्ती माँ पर अधिकार कर सकता है? किसी बल से किसी विद्या से किसी योग्यता से किसी से भी नहीं कर सकता। ऐसे भगवान पर अधिकार कोई नहीं कर सकता। ये पूछते ये कह रहा है योग जो नंबर वन कौन सा है, ऐसा नहीं। भगवान से बलवान कोई हमारे पास साधन नहीं है। क्या चीज है बताओ, आप बताओ। बलवान हो, ज्यादा हो, मूल्यवान हो, किसी साधन से खरीदोगे तो मन कमजोर रहेगा। तो रोने से कमजोर होगा। जो व्याकुल हो जाए भगवान के लिए, उस व्याकुलता से भगवान कमजोर है। कमजोर नहीं है, परम दयालु है वो। उसका दुख सहा नहीं जाते, इस बार प्रकट हो जाते हैं। उसका कष्ट सहा नहीं जाता। दुनिया का कितना ही कष्ट हो, आप मर जाओ, हमेशा भगवान परवाह नहीं करते। और भगवान के लिए दुखी हो जाओ और दुख भगवान सहा नहीं सकते। संतों की बड़ाई बताइए ना, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख को देख करके भगवान महात्मा खुद दुखी हो जाते हैं। उस दुख के वो पिघल जाते हैं, साधन के बल से नहीं। दुख का कोई बल है उस बल के नहीं। इस वास्ते कोई से ऐसा बल नहीं है जिस बल के द्वारा हम भगवान पर अधिकार जमा लें, किस बल से अधिकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो भीतर की उत्कृष्ट अभिलाषा उसके द्वारा मिलते हैं। प्रेम थे अगदग मैं सब रहते बेरा गई, प्रेम थे प्रभु प्रगट जिन आ गई, प्रेम थे प्रभु प्रगट जी में आ गई। प्रेम खींच लेता हूँ प्रेम भरो प्रहलाद को, जिन पहन से परमेश्वर का लियो, पत्थर में से भगवान को निकाल लिया। प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, जिन पहन से परमेश्वर का दी, पत्थर का थम्बा मेरे वर्ष पत्थर भीतर से भगवान को निकाल दिया। तो प्रेम से निकाल दिया, कोई बल से निकाल दे। साधन की तुलना नहीं है भगवान, ये तो प्रेम की बात है। भगवान शंकर ने कहा देव सभा में कि मैं जाना, मैं जानता हूँ। कहीं क्षीर सागर जावे, कहाँ जावे, वैकुंठ जावे, कहाँ प्रार्थना करे, कहते कहीं पढ़ो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ये मैं जाना, प्रेम ये जानता हूँ मैं। प्रेम होता वह प्रकट हो जाते भगवान भीतर की लाल सा उत्कट अभिलाषा, जिसके बिना रहा न जाए, प्राण जा रहे हैं ऐसा। हरि बिना रहो रे न जाए, मीरा भाई कह रही है हरिबिन रहो न जाए। दिल नहीं भूख, रहना नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते ही। दिल नहीं भूख, रहना नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते, व्याकुल बार बार में। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, नींद आती नहीं, बात सुनाती नहीं। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोग बात, ये सुहाती नहीं। जान के छोड़ना भी अच्छा है, प्रभु भगवान पर असर नहीं पड़ता। ये सबसे अरुचि हो जाती है, संसार मात्र से अरुचि हो जाती है। एक लाल से ही रहती, एक भगवान के सिवाय कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चिंता नहीं। एक सिवाय भगवान के और कुछ नहीं, ऐसा होता है भगवान मिल जाते हैं। ये भगवान को भूल ले भाई, तो साधन के अटल नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति पाप करता है वो गंगा स्नान से मुक्त हो जाता है, मगर जो गंगा पर निवास करता है और वो पाप करता है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? गंगा पर निवास हो जाएगी। एक ही बात सिद्धांत की, जिससे वो चाहता है अनन्याश्रय, एक आसन था वृंदावन का आसन लेने को चाहे, गंगा जी का आसन लेने को चाहे, प्रयागराज का आसन। महाराज जी दूसरी बात थी कि गंगा जी में आकर स्नान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन जो गंगा जी पर आकर निवास करके और यहाँ गंगा जी पर रहकर पाप करते हैं, उनका पाप कैसे दूर होता है? पाप करते हैं, पाप करते हैं। मैं तो पाठ सुन उनका पाप बद्र लेप होता, बहुत भयंकर पाप होता है। जो तीर्थ के पाप जैसे रावण के सिर कटते पर बढ़ते हैं, वह गोस्वामी जी ने दिया है उदाहरण, कैसे बढ़ जाएगा, जैसे तीर्थ के पाप, फिर पाप कटे फिर पाप बढ़ जाओगे, फिर पाप में फिर हो जाओगे, तीर्थ के पाप बढ़े जो बढ़ता है। तो तीर्थ में ये जो जमीन अच्छी होती है ना, उसमें आप दान बहुत ही अच्छा होगा और घुट भोग कांटे वाले कांटा ही अच्छा होगा। पृथ्वी वो सबको बल देती है, तो जितनी वो बढ़िया होगी उसे बल देगी। ऐसे तीर्थ है वो पवित्र करने वाले सबको बल देते हैं, तो पापों को भी बल देंगे, तो सबको बढ़ाएंगे। पाप करेगा तो तीर्थ का अपमान करता है ना, इस वास्ते विशेष पुरुष तीर्थों पर ज्यादा रह नहीं करते थे कि ना भाई भूल चूक में गलती बन जाएगी तो बड़ा भयंकर पाप हो जाएगा, इस वास्ते ज्यादा नहीं और रहते तो संयम से रहते ठीक तरह से। तीर्थों पर रहना है क्यों, क्या बात है सब तीर्थ सब बोल जाएगा। पृथ्वी बढ़िया हो गई तो कोई सही पौधा होगा उस सब उबल जाएगी, वो तो कैसे उबल जाएगी, तो तीर्थ भूमि है बढ़िया है तो सबको देगा। मरने के बाद गले में यदि ताबीज गीता हो तो उसको उतार लेना चाहिए या साथ में ही दास उसका नहीं, उतार लेना चाहिए, उतार लेना चाहिए। और तुलसी की माला गले में हो तो तुलसी माला रहनी चाहिए, तुलसी की गीता माला रहनी चाहिए। विशेष गीता की दूसरे के काम आएगी, और कोई पढ़ेगा उसको पालना थोड़ी है। विशेषता से मरते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, भगवान का, भगवान के नाम का, भगवान का, परमात्मा का ध्यान रखो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। अंतकाल ये मामेव स्मरण भूतवा करे वरम, अंतकाल में भी ये चाप ये अभी अर्थ में है, अंतकाल में भी अगर मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो मेरे को प्राप्त हो जाए संदेह नहीं है। अंत गति सोई मति, मति सोई गति, अंत में जो बुद्धि होगी उसके अनुसार गति होगी। अंतकाल में भी मानो सब समय में करता तो करना ही क्या है, वह अंतकाल में भी आ जा तो भी भगवान ने मनुष्य शरीर कृपा करके इसके जीव के उद्धार के लिए दिया है, उसने जन्म भर काम नहीं किया बढ़िया, साधारण स्थिति रही उसकी, ना कोई पाप की ना पाप की, तो वो अंत में भी भगवान का नाम ले ले तो भगवान कहते हैं मैंने तेरे को उद्धार के लिए शरीर दिया और तेने शरीर लिया, अंत में भी तू कर ले तो तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, अंतकाल में तुमने याद नहीं करता तेरी मेरी दोनों फजित ही होगी, क्या तो मैं मुझे शरीर दिया और क्या तेरा शरीर लिया जो मुक्ति नहीं गई कल्याण नहीं किया, अंत बाद में कर दे तो मेरी छूट है सब, अंतकाल में छूट है, किसी तरह से ही किसी तरह से लग जाए भगवान मन, भगवान का नाम याद आ जा, भगवान की स्मृति आ जा, भगवान का नाम कान बढ़ जो आता है ना एक भक्ति कथा आती है जो वो ब्याज था ब्याज, तो वो मार रहा था जानवर को, तो उस समय वो जो सर्प दस गया तो उभय तोता ही तोता पाला हुआ छोड़ दिया था वो ऊपर वृक्ष के ऊपर बोले राधे श्याम सीता राम राधे श्याम, वो छूट गया वो वृक्ष पर बैठा था, तो उभय वार सोना सुना उभय वार मुखदाय अंतकाल ऐसो भी तत्कल से आए जिम कंकर बंदे महाबंद सुनाये ताय, हरिपुरी वासी आए के हरिपुरी वासी आए के लेखे नाम सुनाए एक चेले अग सब है एक चेले नाम विद भवता उभय वार मेरी मेरी कहा भयो दीन बंधु करो कृपा बने भगवान भगवान दिया। एक है तेरे अग से जितना कुमर में कब क्या पाप किया है वो तेरे, और एक है तेरे नाम, एक है नाम ऐसी विधि भवतारणा निर्भय दीदो धाम उभयवार उभयवार नहीं एक चेले अग सवे एक चेले अग सवे एक चेले नाम ऐसी विधि भवतारणा निर्भय दीदो धाम मेरी प्रियो कहा भयोरी बंधु दादा अब वर्षी बचन बारी माता है करुण सागर में तो मरने के समय में हम लोग जो पास में रहने वाले उनका विशेष क्या कर्तव्य है उन भले भगवान की याद दिलाओ लोगों में जा जाओ लोग देखो ये यहाँ पे भाड़ी से वही आया है ये तो पोता पड़पोता है जाते हाथ में पत्थर क्यों ढोए भगवान का नाम सुनो भगवान की कीर्तन सुनो भगवान की बात सुनाओ छोटे बच्चों को घर में आने नहीं देना चाहिए बूढ़े माइत कोई मरते हो तो उसे छोटे बच्चों को नहीं आने देना कहीं मन लग जाएगा छोटे बड़े मन चला जाएगा तो बूढ़े माइत होते हैं ना बच्चे अच्छे लगते सबको अच्छे लगते माती तो वो मन लग जाए इस वास्ते उसको सब सावधान रखो और कोई घर की बात नहीं चलानी चाहिए घर की धंधे की नुकसान की नफे कोई बात नहीं चलानी चाहिए सिवाय भगवान की कोई बात मत चलाओ अगर उसको बता चाहते हो तो भगवान के नाम सुनो भगवान की गीता सुनो होश हो समझते हो तो गीता सुनाओ और बेहोश हो तो भगवान नाम सुनाओ भगवान नाम तो होश में बेहोश में सब में भाई गीता तो होश हो समझता हो तो गीता सुनाओ गीता में 8वां अध्याय वो सुनाओ और नहीं तो नाम सुनाओ कीर्तन सुनाओ भगवान का नाम सुनाओ वो सब जगह सबके लिए बढ़िया चीज है एकदम भगवान का नाम एकदम वहां ध्वनि वही बना दो उसके सिवाय कोई हो ही नहीं तो अवग्रस मिले ही नहीं अंत सब भगवान याद आ जाए निहाल हो जाए ऐसे जो आदमी चेष्टा करता है और उनको उद्धार के लिए तो उसका उद्धार भगवान करते हैं भगवान देखते हैं कि ये सर्व समर्थ नहीं है तो भी लोगों को उद्धार के लिए इतनी चेष्टा करता है तो कम से कम इन्हें उद्धार के लिए मैं चेष्टा करूं भगवान करते सामर्थ्य न होने पर भी सबका उद्धार हो ऐसा भाव रखता है तो उसे उद्धार करने के लिए भगवान चेष्टा करते ये था माम प्रपद्यन्ते तथा बजामी हम वो सबका उद्धार चाहता है सबका कल्याण चाहता है सबको भगवान में लगाता है सबको गीता में लगाता है भगवान में कीर्तन में लगाता है सत्संग में लगाता है विशेषता से चेष्टा करता है तो उसका उद्धार भगवान करते है उसकी नीयत अच्छी है तो भगवान में लगता है भगवान में लगता है स्मरण स्वर यंत्र समय दो हरि में आप उसमें वो संपूर्ण पापों को नाश करने वाले भगवान को याद करता है चिंतन करता है तो उसे बड़ा लाभ होता है इस वास्ते भगवान ने लगाओ अपने भी लगो औरों को भी और ऐसा होता है तम्बाकू पीना हो तम्बाकू लगा दे बीड़ी सीढ़ी बीड़ी लगा देगा मदिरा मदिरा लगा देगा भगवान के भजन भजन गीता गीता लगा देगा गीता तो गीता लगाएंगे तो किसी तरह से भगवान में लगा दो बड़ा भारी उपकार है हजारों लाखों रुपया दो आप अन्न खिलाओ वर्षों तक उतना पुण्य नहीं है अन्नदान महादान है परंतु भगवान के तरफ सन्मुख कर दो किसी तरह से सत्संग लगा दो बहुत लाभ होता बहुत विशेष वो किधर जा रहा था उसकी वो जीवन ही बदल गया वो गाड़ी खड़ी है ना वो पॉइंट दबा देते है यूं तो वो दूसरी लाइन आ जाती है वो दूसरी लाइन यहाँ तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है बीज दो बीज में इतना फर्क पड़ा है और हजारों मेल का फर्क पड़ जाएगा इस तरह से भगवान को याद दिला तो उसका जीवन ही और हो जाएगा जितने सत्संगी हुए हैं उनमें कई भाई माताओं को लगाए हुए हैं कई अपने प्रेमियों को लगाए हुए हैं कई किसी गई है आप अपने पर याद करो तो इसलिए आप वो लगाओ तो कितने बड़ी लाभ है ये व्यापार बहुत बढ़िया है ये बहुत अच्छा युक्ति है पुस्तक पढ़ने के लिए मैं तो क्या करता हूँ भगवान के पुस्तकों अच्छी अच्छी गीता प्रेस की सुगम सरल उन पुस्तकों को लिखो पास में इतनी सारी तो माइयों को चाहिए वो दे पढ़ने के लिए दे और पढ़ दो पढ़िया थोड़ी बाकी ऐसा पढ़ दो पढ़ रही हाँ तो ये लाओ धीरे धीरे ऐसे दो तो उसे बहुत लाभ होगा भाई लोग भी अब समय चले जाए अपने स्टेशन रखे पूछते गए पढ़ने के लिए दे दे पढ़ करके फिर भाई ले लो मैं पीसी पढ़ लेगा पूरी हाथ और ले जाओ कोई कह दे तो पूछो बहुत अच्छी है तो भाई ले जाओ आप ले जाओ क्लास पढ़ो ऐसे पुस्तकों का प्रचार किया जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। किसी तरह से पुस्तकें पढ़ दें मुफ्त में देने से पुस्तक पढ़ते नहीं उसको जाकर अलमारी में धर देंगे कैद कर देंगे पुस्तक को तो क्या फायदा। इस वास्ते पुस्तक पढ़ने में लग जाए सत्संग में लग जाए नाम जप में लग जाए कीर्तन में लग जाए किसी तरह से तस्मात केरा के उपाय न माना कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान में मन लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है उत्तम बात है। इस वास्ते सत्संग करने वाले भाई बहनों को ये चेष्टा रखनी चाहिए कि सब भगवान के भक्त हो जाए सब भक्तत्व की हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए सबका कल्याण हो जाए सबका उद्धार हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् किसी को दुख नहीं सब भगवान के प्यारे बन जाए ऐसा भाव रखो। दूसरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो आप तो बन जाओगे आपकी नियत अच्छी है ना भगवान नियत देखते हैं क्रिया और पदार्थ ज्यादा नहीं देखते भीतर का उद्देश्य क्या है इसका ध्येय क्या है इसका लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य को भगवान जानते हैं सच्चे लक्ष्य को। ऐसा जिसका भीतर से विचार है कि सब भगवान के भक्त बन जाए सब तत्वों के बन जाए सब जीवन मुक्त बन जाए सब ऐसे बन जाए तो ये बड़ा भारी काम है। जैसे पैसा पैदा करता है लोभ लगता है तो लोभ से बहुत अधिक फिर अधिक अधिक करता है अधिक व्यापार करता है अधिक अधिक दुकानें खोलता है अधिक अधिक फैक्ट्रियां लगाता है जो इस तरह से अधिक लगा हुआ फिर बहुत बड़ा वो काम हो जाएगा। बड़ा ही का हो ना बड़ा ही का एक एक दो दो तीन तीन एक दो एक एक एक एक एक दो चार तीन तीन लग चार चार सौ पांच पांच पच्चीस छह बड़ाई का सर बड़ाई का ये बड़ाई का ये नाम पांच पांच पच्चीस हो जाएगा सचिन सैतीस हो जाएगा सात सात उनचास हो जाएगा अठ अठ चौसठ हो जाएगा बहुत बढ़ता है बड़ा बड़ा एक बड़ा ऐसे कर लगा लोग बड़ाई का हो जाएगा ये बड़ाई का है सत्तर का इस बार लगाओ लगाओ लगाओ बहुत बढ़िया चीज है ये। गीता प्रेस की पुस्तकें है इन पुस्तकों का प्रचार करो सस्ते दामों में और सुगम समझने में भी सुगम और दाम भी कम देखने में सुंदर अच्छी लगे लोगों को लगाओ किसी तरह से। घर में थोड़ा मानते नहीं तो अलमारियों में आला में दो तीन कहीं धन भर दिया कहीं वो पुस्तक रख दिया कहीं चित्र रख दिया पांच सात दस जगह रख दो वो थोड़ा आप सब खेलेंगे देखेंगे देख लेंगे असर पड़ेगा। तस्वीर लगाओ भगवान की सब तरह से भगवान के दर्शन है भगवान की लीला है तो कोई देखेगा तो असर पड़ेगा बड़ा पुण्य होगा ऐसा सजावट की सजावट हो जाएगी आपकी और बड़ा पवित्र भाव पैदा होगा। ये छोटे छोटे सीकर है जैसे अमृत बिंदु है अमृत बिंदु छोटी छोटी बातें हैं छोटे छोटे चपका दिए जगह जगह पर स्टीकर जब चल दिया बसों में लगा दिया मोटरों में लगा दिया दुकान पर लगा दिया घरों में लगा दिया छोटी सी बात देखे छोटी सी में बड़ा भारत भरा हुआ जितनी छोटी बात छोटी सी उसे बहुत लगती है पढ़ देता है आदमी ऐसा सब पड़ जाता है। ऐसे छोटी पुस्तकों से बड़ा लाभ होता है बड़ी भागवत है रामायण वो था कहानियां फिरेगा वो छोटी पुस्तक हो दुकान में गाड़ी में बैठे पड़ेगा मोटर में बैठे पड़ेगा छोटी छोटी पुस्तक तो छोटी पुस्तकों का प्रचार ज्यादा करो। ये जो बुक सेलर है ये बड़ी पुस्तकों का प्रचार करते हैं क्यों बड़ी में नफा ज्यादा हो छोटी में मेहनत तो ज्यादा होती है पैदा होती नहीं तो छोटी पुस्तक कम रखते हैं दुकानदार छोटी पुस्तक कम रखते हैं बड़ी बड़ी रखे जिसमें नफा हो पुस्तक छोटी छोटी है उनसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। अपने छोटी छोटी पुस्तकों का प्रचार करो ठेला पर करें छोटी छोटी पुस्तकों का प्रचार करें तो लोग खरीद लेते हैं देख लेते हैं पढ़ लेते हैं पढ़ने में भी सुगम आती है थोड़ी बात छेड़ पढ़ रहा हूँ क्या बात ये बड़ी पुस्तक कहाँ से पढ़े कहाँ से पूरी होगी है इस वास्ते छोटे छोटे वाक्य है और ये अमृत बिंदु में 1000 वाक्य है, छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे, कितनी शिक्षा भरी है इधर, बहुत बढ़िया बात बनी है। तो इससे बहुत लाभ होता है, लोगों में प्रचार किया जाए, इस रुचि पैदा करी जाए, लोगों में सत्संग रुचि डाली जाए। सत्संग में मुफ्त लाभ होता है, साधन करके जो परमात्मा प्राप्त करता है उसको मैं कहता हूँ ये तो कमा कर धनी बनता है, और सत्संग में चला जाए तो गोद चला जाता है, गोद जाने में क्या हो, जोर पड़ा कमाया हुआ धन मिलता है। ऐसे सत्संग में वर्षों तक जिन्होंने अभ्यास किया है वे बातें उनको बहुत सुगमता से मिल जाती है। गोद वाले को धन मिले, जो धन मिलता है सत्संग में, सत्संग सत्संग सेव दे देना, ये बड़ा खजाना है, बड़ी एक सिद्धि है, रिद्धि है, ये कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। अपने लघु और सत्संग सत्संग जाओ, मुंडवा में थे ना बाबा, मुंडवा वाले चलो सत्संग चालो, बस मुरली वाले मुंड में थे नहीं सजन में विश जाजू सत्संग मारो पधारो, आए आए नहीं कल, कल पधारे नहीं सत्संग पधारो, सत्संग पधारो, कल तो आया नहीं आप, परसों आया नहीं, अब रोजना कौन खाओ, चलो भाई चलो आप बैठाओ तो जाएंगे सुनेंगे। घर में जा जाते थे इन लोगों को देखा हुआ है। एक दिन महाराज जी बहुत तिरस्कार कर दिए, बोले मैं निकमा बैठा था रोजी नगर योजना था, शर्म को लिया तुमने ऐसे बोल दिया, फिर बोले अच्छा अब एक दिन फिर और आ गया तो फिर दूसरे दिन मेरे लोग उठा जाते लोग भी रोजना का अनुभव चलो भाई चलो हमारे अंतर कृपा करो, अपने को मौका बहुत मिला है। अब 1000 वाक्य एक छोटी सी पुस्तक कोई न कोई बात लगेगी भाई, यार हर एक असर करता है, हरेक थोड़ी सी बिंदु हुई वो असर करती है, हर तरह के विषय में छोटी छोटी बातें देखो पढ़ो भाई, बड़ी शौक से पढ़ेंगे, एक एक पढ़े, एक पढ़े दो पढ़े और पढ़ेंगे, असर पड़े तो रहता ही नहीं, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानता है, मनुष्य क्यों नहीं जानेगा हित, क्योंकि हित की बात मिलेगी। भक्तों का चरित्र है कहानी रूप से बारिक भी बढ़ जाएगा, बड़ा बूढ़ा भी देख कहानी है, कहानी में संस्कार पड़ते हैं भगवान के, भक्तों के चरित्र से बहुत लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल करना हो तो भक्तों के चरित्र गाओ पढ़ो, भगवान पद गाओ कीर्तन करो, भगवान की लीला गाओ, लोगों के मन लीला लिया असर पड़ जाएगा। माताएं हमारी बूढ़ी बड़ी है वे चक्की पीसती उसमें भगवान की कीर्तन करती, भगवान का नाम गाती, छोरा उठ गया माँ करी माँ करी माँ गया, अब वो चक्की पीटती उस गोली में जाकर सो गया, अब माँ बोल रही हुई चक्की पीछे बोल रही है, बालकों के ऐसी बेटे लला याद होता है, लीला याद हो गया, भगवान पद याद हो गया, बच्चा अंतर निर्मल होता है सीख लेता है। माताओं के द्वारा बहुत संत बने, शेर जी कहते थे मैं रत्न में माँ के साथ जाया करता वहाँ, तो ये संत थे वहाँ जाते तो हम लोग भी जाते साथ, तो वहाँ झाड़ थे बोरिया लगता था, तो हम बोरिया में जा रहे थे माँ के साथ में, तो बोरिया खा लिया पर हम चलो हम चलो, ये संत कहते बाल कहता चलो भाई धमका दी ऐसे कहते साथ नहीं ले जाएंगे रुको समझे, अब शेर जी बात है तो माताओं के द्वारा लगे बहुत सफल, माँ है दादी माँ है एक माता है कहती है उसे बालक लग जाए भगवान में भोले भाले सीधे से बहुत लाभ होता है। ऐसे सगे संबंधी जितने अपने प्रेमी है अपना कोई प्रेमी हो उसका पुस्तक दे दो उसे भगवान कर दो, और उसे राम राम राम राम भाई राम राम राम राम दो चार बार उच्चारण हो गया राम राम, अच्छी बात है भगवान का नाम आ गया। किसी तरह से भगवान में लग जाए, ये लगन आपकी होनी चाहिए, फिर वो लगन कल्याण कर देगी। और ये सीधी सादी बात है, प्रचार करने वाले की महिमा बहुत ज्यादा कही है भगवान ने। गीता के प्रचार करने वाले के समान मेरे को प्यारा को होगा ही नहीं। भविता न समय तस्माद अन्य प्रियतर होगी, प्रियतर भी कोई नहीं होगा, प्रियतम तो हुआ ही क्या। तो वो प्रचार होता है अपने आचरण से, अपना आचरण अच्छा बनाओ, अपना भाव अच्छा बनावे, अपने ठीक करे तो उसे असर होता है। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे, आदर का बर्ताव करे, और फिर दो साहब गीता पढ़ो। ये देखो बड़ी सुंदर बात है, ये कहान देखो, ये कल्याण ये बात आई, पढ़ देगा पढ़ो, ये पुस्तक बड़ी अच्छी बात है, पढ़ो। क्या बड़ी बढ़िया बात है, ये सब लोग करे तो कितना लाभ हो जाए, दुनिया को बहुत लाभ हो जाए। आप जितने सुनते हो सब इसे करने लग जाए, पढ़ो तो बड़ा प्रचार हो गया, आपके लाभ होगा, उनके लाभ होगा। अरे पूछो मुझे कमीशन मिलता है कि नहीं, तो भगवान यहाँ कमीशन नहीं मिलेगा, भगवान लगा देगा लाभ मिलेगा, बहुत दलाली मिलती है। स्मरण का स्मार यंत्र से अब याद करे, और भी याद कराओ, दूसरों को भी याद कराओ। सज्जनों मौका है, समय है, समय चूंकि पूरी का बचता फिर क्या है, अभी मौका बड़ा सुंदर आया हुआ है। गीता पर उसकी पुस्तकें बड़ी सस्ती और सुगम, समय में सुगम, कठिन नहीं है, सरल सरल भाषा में बड़ी सस्ती, कोई खरीदो, कोई पढ़ो, कोई पढ़ाओ, प्रचार किया जाए तो बड़ा भाई लाभ होगा। उम्र मेले में शेष जी ने कहा था कि झोड़ो लेकर के और पुस्तकों बेचे तो उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे फिरते ही फिरते हो तो देखो भाई ये पुस्तक है, देखो ये पुस्तक, देखो गुरुपुर में ये सज्जन आए थे, वो गीता सुनाते, बस दुकान पर जा बैठ जाते, एक अध्याय सुनाते थे, सुनो सुनो बैठ जाए सुन जाए, गीता सुनाते ही जाते दुकान पर, जरिए आदमी पास चले गए गीता सुनाई, ये सुना दे फिर वो चल देता गाड़ी। एक राम राम बाबा देखा नहीं, आप देखा नहीं, राम राम राम राम राम राम राम दम, और रसोई देने पा दे राम राम राम राम राम हर दम रात और दिन देखो तो राम राम राम राम, कोई बोलना चलना किसी मतलब नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात में भी राम राम राम राम राम राम, नींद आई भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, यूं करते करते फिर राम राम राम राम, मानो कोई पीछे रह जाए दौड़ कर जावे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात दिन कोई किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई दे दे सामान दे बना विश्व बढ़ा दे पा दे, राम राम राम राम राम राम राम राम, ये की काम हो कोई चार नहीं पहचान नहीं कोई बात नहीं, राम राम राम राम राम राम राम, कितना बड़ा लाभ हो तुमसे। ऐसे सज्जन देखे अपने भी हमारी जानकारी में, आप लोगों में भी थे बहुत से लोग ऐसे जो भगवान नाम करते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के मदर से टावर पड़े हुए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं घर में बैठा, बूढ़ी माँ जी है खाट पर बैठा है, ऐसा देखा ठंडा शर्मा चांद का घर में माँ जी का बहुत बेटा पोता प्रभु था क्रूप, माँ जी बैठा है राम राम राम राम राम राम, चल फिर सकते नहीं ज्यादा घाट पर बैठे थे, राम राम राम राम राम राम हर्ष राम राम राम, कितना बढ़िया असर पड़ा बालकों पर, सब असर पड़े अपना कल्याण दूसरों का कल्याण, ऐसे कई सज्जन हुए। तो इस तरह से मौका है, ये बड़ा सुंदर अवसर मिला हम लोगों को। अच्छा इस वास्ते स्मरण दस बार कितना समय पवित्र हो जाए, अपना जीवन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, भाव निर्मल हो जाए, भाव नहीं निर्मल परम रामदास निर्मल हमेशा संतों की यश ये सरई है, किस तरह से भगवान में लग जाए, इसी तरह से पूरा भाव रहता है, जगह ही मधाई कसाई थे चेतन महाप्रभु उन्होंने लगा दिया, भगवान ने लगा दिया, मारपीट कर मारपीट सही। यमन हरिदास जी महाराज थे, यमन थे वो, भगवान भजन करते मुसलमान मारा गया, बड़ा काफी बन गया मारा, तो मारे को हरिभूर हरिभूर हरिभूर हरिभूर मार रहे हैं वो, हरिभूर कर रहे हैं, चाचे दुख दे दो, कष्ट दे दो उनका, तो किसी तरह से भगवान का नाम सुन लो आप, बस नाम ले लो किसी तरह से ही, मार पड़ रही है भाई वो हरिभूर कर रहे, ऐसे संत हो गए और मन में लगे किस तरह से कुछ लग जाए भाई, एक दो भी लग जाए तो समझे निहाल हो गए, जैसे लोभी आदमी के कुछ थोड़े बहुत व्यापार में पुस्तक बिक जाए, नहीं हम माल बिक जाए तो खुश होते हैं, नहीं इस तरह से, या दुकान है पेंट हो चलो अभी शेठ जी गए हमारी दुकान चलाओ भाई, हमारी दुकान है, हमारे मित्र है जो चलाओ है तो मैं दुकान चलाओ, शेठ जी कहा हम लोग बाड़िया है, हमें बाड़िया हो काटे काम नहीं जाते, यहाँ इतना इकट्ठा किया मकान बनाए बढ़ा सब चीज वस्तु इकट्ठे कर रही सबको इकट्ठा किया सब रखते क्यों करते हो, घाटे काम नहीं जाते हैं बढ़िया घाटे काम नहीं जाएगा, खाओ भी जाएगा तो इसमें बड़ो भारी नफा है, इस बात हम करते हैं क्यों करते हो, तो लोगों को इकट्ठा कर दो तो सामान इकट्ठा करते हो, दो तीन दिन बरात रहती इसमें लोग उतार जाए, आप सैकड़ों हजारों को भी उठा करते और कुछ बताओ, तो मेरे को एक पता है एक शांति मिलती है सबको मिल जाए, इस वास्ते पैसा भी लगे परिश्रम भी करे गल भी करे सब लगावे, ये बात कोई मर्द तो नहीं करे बोले बहुणी कोई कोई मरता नहीं कहता अभी कोई बहुणी नहीं हुई तो एक दो मरते ही अपने मिले कई मर गया दो तीन दिन मर गए, भगवान का नाम शांत है। शरणा जी ने कहा था यह सत्संग का भी प्रबंध है, मरने का भी प्रबंध है, यह सब प्रबंध है, गुरु नाम सुनाते हैं कीर्तन सुनाते हैं, ये सब रहने का भी प्रबंध है, मरने का भी प्रबंध है, किसी तरह व्यवहार का भी प्रबंध है, मरने का भी प्रबंध है। नरसिंह महाराज के पिताजी बीमार थे, नागौर गए, लगे 100 रुपया पिताजी लिया उठ लिया, कौन आफत करे 100 रुपया भाई, वो लिया अठी श्री शांत हुआ 100 रुपया ले लिया, पैसा देर बुलाते पिता देर बुलाते, अच्छा कोई हो बीमार आओ आज हो रहा हो प्रबंध कर लो, नाम सुना के वास्ते संत संत जितने सत्संग है ये बहुत उत्साह था इन लोगों का, माइयों माइया सुनो भाइयों भाई सुनो भगवान नाम सुनो रात दिन, ऐसा अच्छा प्रबंध था, बीमारी का प्रबंध मरने का भी प्रबंध अच्छा समझे, शेठ जी का प्रबंध है मरने का भी प्रबंध है, मरना कैसे चाहिए समझे, किसी तरह से लग जाए मन में, पैसा लगे परिश्रम पड़े कुछ पड़े, कोई निंदा करे कोई तब करे, लोग कहते हैं कि ये बाणिया बड़ा होशियार है दुनिया को ठगे, पर ये इतना बाणियों को ठग देता है, इतने तो मकान बना लिया ये बाणियों को ठग देता है, ठगों को भी ठग लेता है, ये जगदा जी बड़ा विचित्र है समझे, अब वो तो ठग ही दी गई, लोग तो मकान क्यों बनाओ, शेर दे मकान बनाओ, एक बार सत्संग हो गया दो तीन महीना एक बार तो रुपया सफल हो गए, अरे रुपया तो यही पड़ा रहेगा, मकान बन गया आदमी रह गए, एक वर्ष में कई वर्ष तक सत्संग करे रुपया पड़ा क्या काम करते बताओ, अधिक पड़ी है युवा तो फिर भी लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हमारे पास में, हरि कृष्ण जी कहे क्यों बनाओ कौन रहेगा कौन रहे? कहते एक वर्ष भी सत्संग हो जाए तो रुपया सब सफल हो गया, जड़ चीज है नाशवान है वो लग गई सत्संग करे गए, किस तरह से सत्संग को आराम मिले, सत्संगों के आराम मिले, सत्संगों की मदद हो गई, कितनी बढ़िया। ये कीमत समझने वाला समझते हैं, हर एक आदमी कीमत नहीं समझता। क्या होता है सत्संग, क्या होता है, होता है बहुत होता है। कल्याण के द्वारा, गीता प्रेम के द्वारा कितना हुआ प्रचार, कितने चित्र छपे, कितने पुस्तकें छपी, कितना लोगों में असर हुआ है। कल पूरा जितना जोरों से आना चाहिए उतना जोर नहीं आ सका। तो सामने बता दी बातें अच्छी तरह से, तो कर्ज जोर से आता था। कर्ज के सिर पर कील क्यों बनी अच्छी तरह से, इस तरह से सब भाई बहन लग जाए, इस तरह से हृदय से लग जाए। अपने पुस्तकों का प्रचार करो, गांव गांव में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में, सब जगह प्रचार कर, इसी तरह से लगा भगवान में, लगो भाई तो कितना प्रचार हो गया। उत्साह रखो, उत्साह आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, हिम्मत हार देते सुगम काम कठिन हो जाए। अरे इसमें तो भगवान सहायता है, संत सहायक है, धर्म सहायक है, इसमें सब सहायक है, जितने संत महात्मा सब हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है, वेद पुराण आदि हमारे साथ है, सब हमारे साथ है। कैसी बढ़िया चीज है सज्जनों, मौका है, मौका समय चूक पुण्य का पछताने का बरसा जब कृषि सुखा, ऐसा मौका मिला है, भजन करो भर के लग जाओ भाई। और कोई बात पूछो सज्जन लग जाओ भाई, हसी लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मान जाए राम जी से, भजन करो बढ़ के सूर्य काया काजो धागो मुड़ तोड़ जाए तड़के, भजन करो। महाराज जी आजकल तो मौतें ज्यादा अस्पताल में और वो भी इंटेंसिव केयर यूनिट में होती है, कैसे उद्धार हो लोगों का? महाराज जी निषेध करते हैं, आजकल ज्यादा अस्पताल में लोग मरते हैं। बिल्कुल खराब, बहुत खराब बात है। मैं तो कहता हूँ कि अस्पताल में ज्यादा वैद्य जो डॉक्टर जवाब दे दे तो वो घर पर जाना चाहिए, अस्पताल अस्पताल में भर्ती करना ही नहीं चाहिए। पैसे वाले अच्छे अच्छे पैसे लाखों करोड़ों रुपए वाले भी पैसा वहां से भर्ती करते हैं, कई जो ले आ जाती है लोग कहेंगे ले नहीं है, अस्पताल में नहीं बनना चाहिए, वहाँ अशुद्ध जगह, वहाँ भगवान का नाम सुनाने नहीं देते। हाँ शेर थी तो गोरखपुर सब जगह ज्यादा बीमार हो चलो काशी, काशी भेज देते बीमार होते ही काशी में चलो काशी काशी वो नाम जब सुना मित्र सुनाओ। घनश्याम जी कहते मैंने देखा है काशी मैंने ये कानून तो जाते ही भगवान शंकर नाम सुनाते हैं, तारीख के भनक पना की आती प्राणन के प्राण के पयान से मैं कान में किए करे भगवान सुनते शंकर चलो काशी सुबह बीमार है चलो काशी करो चलो काशी। अभी तो है लोग उस समय विशेष करते अब भी है लोगों में कहीं ज्यादा बीमार हो चलो काशी करो काशी प्रदान मुक्ति मुक्ति दान मई जान ज्ञान खान अगहान कर जा बने सब भगवान सो काशी से ही आकर्षण है क्यों नहीं जा बने सब भगवान भगवान शंकर पार्वती जी रहते हैं बड़ी महिमा है। उसमें भी केदार खंड की केदार भगवान का पद है वो केदार खंड काशी में और जगह है वो पापी हो तो पाप का दंड भोगना पड़ता है भैरव यात्रा फिर मुक्ति होती है केदार खंड में वो ही नहीं थी मुक्ति थी। साधुओं में देखा जो अच्छे साधु भी वही काशी में रहते हैं। महाराज जी वहाँ मरने मात्र से मुक्ति हो जाती है कोई कर्मों का लेखा जोखा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता वो तो महाराज जहाँ सदावर्त देते हैं तो सदावर्त में पैसे लगते हैं यार सदावर्त खोल दिया भगवान शंकर ने सदावर्त सदावर्त नहीं मुक्ति का सदावर्त ले जाओ सब मुक्ति का दान मुक्ति दान मई दान ज्ञान खान अगहान कर जहाँ बड़े शंभु भगवान शोकाशी से काशीपति विश्वनाथ पालने के पासन को फांस नाशन को शासन दिए करे मेरी प्रजा वह के क्यों पे कांगा काशीपति विश्वनाथ उसके नाम विश्वनाथ है भगवान यदि विश्व मात्र कल्याण करना चाहिए और नहीं कम तो कम काशी में तो करे काशीपति विश्वनाथ प्राण काशीपति विश्वनाथ प्राणों को जो प्राण के समय नाश के मेरी प्रजा में क्यों पहले कारण मेरी प्रजा हो गई क्यों पहले तारक हमेश ही करे तारक की भनक पिना किए थे प्राण के प्यान से मैं कान में किए करे कृष्णा भगवान रुचि निरकार सतीश नारायण रति रुचि पार भगवान संग्रह राम नाम महेश भगवान को पहला कहते जम के जदर जोधा जम के जमर जोधा खबर दिया करे जीते जग में जीते एक जड़ जीव जाकी अंत समय जग में जीते एक जड़ जीव जाकी अंत समय जम के जबर जोधा खबर दिए परे काशीपति विश्वनाथ प्राण काशी वासन के प्राण शासन दिया करे मेरी प्रजा वह के किम पे काल प्रणास शालक विचार को हमेशा निय करे तारक की भनक पिना दिया प्राण के प्यान से मैं कान में किए करे किस तरह से सुना दे नाम सुना दे भगवान तारक मंत्र सुना दे भगवान रुचि निरकार अपने तदी सतीशी नारकी नहीं नाई रति पुत्र भाई के कलेश को तो गिरजा भाई है पूर्ण तपते अपर्णा तब त्याग लागी कारी अर्धंगा प्यारी लागी गिरदेश को विष्णुपदी गंगा तो धूजटी धरिना शीश भागीरथी भाई तब धारी अशेष को बार बार करत रकार ओ मकार ध्वनि पूर्ण राम महे पूर्ण प्रेम राम नाम पे महेश को राम रुचि रकार में तदी सती नाराज सती सब गए राम नहीं सतीश नार रुचि रकार सतीश नार की नहीं रति पुत्र पाए कलेश घूमते फिरते रहे व्याकुल होते रहे अरे गिरिजा भाई बाजा गिरिजा बनी अरे पार्वती पार्वती की पुत्र पार्वती फिर रुचि भाई क्या किया तब ते अपर्णा जब परिहरे सुना पढ़ना सती भाई वो अपर्णा तब ते अपर्णा तब तो केनी रति प्यार प्यार भगवान शंकर ने ऐसा प्यार किया अपने शरीर में बना दिया इधर तो भगवान वो शरीर तो भगवान न थे अर्धनाटेश्वर आधा अपने शगमय आधे में अब क्या करूं तो गिरजा होगी परिणाम होगी अपर्णा होगी क्षति होगी केनी प्यारी गिरजा इस बार के भगवान बहुत अच्छा काम लगे बार बार कर महेश रकारो मकार ध्वनि पूर्ण है प्यार राम राम पर महेश को राम नाम पर बड़े प्रेम है मसाने की भूत लगा हुए कहते हैं कि भगवान शंकर ने देखा जो मुर्दे को लेकर जा रहे थे तो राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है तो भगवान साथ में भी राम नाम चलो तो साथ हो गए साथ में वहां जाकर उसको जला दिया जला कर चले तो राम नाम कोई लेता ही नहीं तो उनके साथ साथ आए कोई नाम लिया नहीं पास गए जाए थे तो मुर्दा जल गया तो फिर डाक लगे कि वो तो जल गया इन कारण से ये एक था तब सब राम लेते थे तब क्या करे वो तो मर गया जल गया तो भाषण भी लगाओ नाम लेना मेरी कृपा से मेरे साथ आने से वो तो राख और मशान राम हो गया कि नहीं राख और मशान मशान की राख अच्छी भगवान को मशान में रहते वहां नाम राम सत्य है राम नाम सत्य बोला आदर मस्त सत्य भगवान का नाम आता है हरदम खर्च मस्त रहते तुम पर राम नाम दिन राती सादर जबो अनंग राती राम राम शुभ सुमरण लागे जाने उमा जगतपति जागे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम रटन। महादेव भगवान सब सब देवताओं सब महादेव महादेव नाम जप करते भगवान का और आनंद हजार बार दूसरा दो हजार शेष आनंद हजार बार दूसरा दो हजार राम राम राम राम राम राम राम राम शेष पहला उत्तर है पता में शेष जी भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्या एक जीव भी अपनी वो भी खाली पड़ी रही बताओ आनंद हजार वालों से बदले हजार कुछ देर में विचार पात्र अंधकार छाया हुआ पाताल में एक सामने भरा शेर जी के ऊपर से भगवान दूसरा अपने गरुड़ जी में जगह गरुड़ जैसा बैरी सामने खड़ा बड़ी आफत आ गई पर नाम है राम नाम से जोतते हैं पार्वती भगवान शंकर जी है ना अपने गृहस्थ से गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक में ना शंकर का दिया है शंकर के ऐसा ही परिवार है ये सांप है इधर मूसा है इधर गरुड़ जी है मोर है इधर बैल है इधर सिंह है घर में ऐसे मजा हरियाली खटपट नहीं होती भगवान शंकर के घर में जितना विरोधी है ना एक साथ हरे घर नहीं मिलेगा सांप भी चूहा भी मोर भी सर्प भी या सिंह भी बैल भी ये भवानी सिंह है ये भगवान शंकर भी एक बात याद है पार्वती ने बोलते हे हे रम कृम वरो कथम कर दो सत्यो हे हे रम अरे हे रम अमर गणेश रो दिशी कथम रोता क्यों बच्चा क्या बात है बेटा क्या करूंगे हे हे रम किमम रो दिशी कथम कर्णो सत्य अग्निभू ये अग्निभू है ना ये कार्तिक है मेरे कर्म पकड़ते कैसा कान है वो जगह रल के आ गया बड़े बड़े अच्छा लगी तेरे कैसा कान है कान रहते तो भाई देख मैं गजाश्यम बेटा ये नहीं करते भाई ने कान लेके तू नहीं देखता कि माँ ये कार्य करता है कि मेरे नाश नपे चार आंगड़ा दस आंगड़ा कितने लंबो नाक है तो बेटा ये तो नहीं करना चाहिए मैं क्या करूंगा क्या करे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बड़ा अच्छा मैं सन्मुख है ना बारे में जाएगा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 14 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।